Kardeşimizin biri sormuş. Hocam evimizin yakında düğün yapıldığı zaman küfür sözler duyuyoruz. Ne yapmalıyız? Biz şeriattan mükellefiyetimiz gücümüz oranındadır. Biz kafirler arasında şeyiz. Mustazafız, zayıfız, güç sahibi insanlar değiliz ki sokaktaki münkeri değiştirmek noktasında bir mesuliyetimiz olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadisi illettir, ölçüdür imanın derecesi için. Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyedih. İşte kim eliyle bir münker görürse, kim bir münker görürse eliyle değiştirsin. Fe illem yestati fe bilisani. Ona güç yetiremeyen diliyle değiştirsin. Fe illem yestati fe bi kalbihi. Ona güç yetiremeyen de ne yapsın kardeşler? Kalbiyle değiştirsin. Ve zalike edafu liman, yani kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıf noktasıdır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bu tarz hani gücümüzün dışında otobüste olsun, işte sokakta olsun, böyle düğünlerde olsun, farklı yani bizim müdahale edebilemeyeceğimiz ortamlarda buna benzer küfür sözler söylendiği zaman biz imanımız oranında bundan neyiz kardeşler? Mükellefiz. İmanımızın derecesine göre şimdi yani biz imanın kemaliyetini yerine getireceğiz diye de Müslümanların malına canına zarar getiremeyiz, öyle mi? Yani bu usulü fıkıhta maslahat mefsedet babına girer. Yani maslahat nerede büyük, mefsedet nerede küçük? Mefsedet mi büyük, maslahat mı büyük? Bunların ne yapılması lazım? Her birinin vakasının, içtihadının yapılması lazım ki sağlıklı burada bir yorum yapabilelim. Dediğim gibi buğz etmekle memuruz. Bu olmazsa olmaz zaten bizim için. Evet. Mesele bu şekilde. Tağuta savunma yapan kafirdir diyorlar. Bazı sitelerde siz de tekfir ediyorlar. Bu konuyla ilgili kitap tavsiye eder misiniz? Bu konuyu yazan bir kitap yok. Mustakil bir kitap yok. Geçmiş alimlerin kitaplarına bakmak gerekir. Yalnız ortada şöyle bir problem var arkadaşlar. Ortadaki problem şu. Piyasada Google müçtehitleri dediğimiz müçtehitler var. Klavye mücahitleri dediğimiz mücahitler var. Bunlar Google'dan, Şeyh Google'a sordukları için o da öyle bir münafık ki hayırdan da şerden de haber veriyor. O da orada her kopyala yapıştır yapılan şeyi anlattığı için bunlar ilk gördüğü nakli ilim zannediyorlar, din zannediyorlar. Oysa ki piyasada bu meseleyi konuşan insanların hiçbirisi Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine dair yazılan kitaplarda var olan Kitabul Ahkam ev Kitabul Akdiye, yani kada babı, ahkam babı, hüküm babı denen babların hiçbirini okumamış insanlardır. Ve ilim olmadan bir meselede konuşmak da bidat ehlinin vasfıdır. İlim olmadan bir meselede Allah adına imza atmak, Allah adına konuşmak sapıkların işidir, bidatçıların işidir. Sünnet sahiplerinin işlerinden değildir. Allah Subhanahu ve Teala'nın Araf suresi 33. ayette dediği gibi kul harrama rabbiyal fevahişe ma zahara minha ve ma batan. De ki benim Rabbim gizli açık bütün fuhşiyata haram kıldı. Vel itme vel bagye bi gayri hakkin. Haksız bir şekilde azgınlaşmayı, haksız şekilde günaha dalmayı Allah yasak kıldı. Ve en tuşriku billahi ma lem yunazzil bihi sultane. Allah'ın delil indirmediğini, Allah'a şirk koşmayı haram kıldı. Ve en tekule alallahi ma la ta'lemun. Allah adına bilmediklerinizi söylemeyi Allah size haram kıldı. İbnül Kayyim diyor ki günah derecesine göre sayılmıştır bu ayette. Allah adına cehaletle konuşmak şirkten daha büyük bir zulümdür. Bugün en büyük zalimler Allah adına bilmeden, daha bu baplara dair tek bir rivayet, tek bir lafız okumadan, daha şeriatın ıstılahlarını doğru düzgün öğrenmeden, anlamadıkları, idrak etmedikleri bir şeyin üzerine dostluk ve düşmanlık bina eden insanlar, bunlar kesinlikle ve kesinlikle Allah ve Resulü adına konuşma ehliyetine ve yetkisine sahip insanlar değildir. Bu tarz kelam meclisleri ancak bu asrın mutezilesi ve harici insanların forum dedikleri münazara ve tartışma alanlarında herkesin herkese alimlik sattığı, herkesin herkese ilim paylaştığı bir yerdir. Bunların bütün ilmi tartışırken birbirlerine anlattıkları nakilden ibarettir. Onun dışında kendilerinin oturup usulüne uygun bir şekilde okudukları bir ilim sabit değildir. Ki bunun haricinde müfessirlerin birçok kavlini biz bu konuda naklettik ki Kur'an'daki en açık, en sarih lafız وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا lafzıdır. Ehlinden bir şahit de şahitlik etti lafzıdır. Yusuf kıssasında kadın ona iftira attığı zaman, zina iftirası attığı zaman Yusuf aleyhisselam ne demiştir? Ben zina etmedim, o bana yalan söylüyor diye itiraz etmiştir. Üzerine Allah ayette şehide şahidun min ehliya demiştir. İbni Abbas, Mücahit, Ata ve Dahhak gibi tabiinin büyükleri ve sahabenin büyükleri ve hakeme hakimun min ehliha demiştir. Ehlinden bir hakim hükmetti demiştir. Aynı şekilde bununla beraber İmam Maverdi bu ayeti yorumlarken لِأَنَّهُ hukmun لَيْسَ بِشَهَدَتٍ demiştir. O ondan sadır olan hükümdür, şahitlik değildir. Aynı şekilde İmam Maverdi ile beraber İmam Şevkan de Fethül Kadir'de Allah burada hükmü şahitlik diye isimlendirmiştir demiştir. Keza aynı şekilde İmam Begavi'de tefsirinde, Kur'an'a yazdığı tefsirinde aynı şekilde ve hakeme hakimun min ehliye demiştir. İmam Kurtubi de tefsirinde ve hakeme hakimun min ehliye demiştir. Bu kadar sahabe, bu kadar tabi'in, bu kadar müfessir sözü varken akli kıstaslarını ve akli çıkarlarını, hevalarını insanlara din diye dayatan insanlar bidatçıların ta kendileridir. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye'nin dediği gibi. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki bidatçıların en temel vasfı akıllarıyla farz ettikleri ve insanlara dayattıkları asılları, dinin aslı saymaları ve bundan ötürü insanları tekfir etmeleridir diyor. Ve bidat ehlinin en temel özelliğinden, en kötü çirkinliğindendir ki ihtilaf ettiklerinde birbirlerini tekfir ederler. Ehli sünnetin güzelliğindendir ki ihtilaf ettiklerinde birbirlerini hatalı sayarlar diyor. Bu bidat ehliyle sünnet sahiplerini birbirinden ayıran şeylerdir. Bu kadar sahabe, tabi'in ve müfessir sözünü kenara atan insanların yani muhkemi atıp müteşabiye gitmek diye bizi ithamda bulunmaları aslında hak sözle batılın iradesidir. Asıl muhkemi bırakıp müteşabiye giden insanlar o insanlardır. İnsanları akıllarla dinden çıkartan, hevalarla dinden çıkartan insanlardır. Bununla beraber İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmuatül Fetava çok açık bir şekilde kendisine sorulan bir soruya verdiği birkaç sayfalık cevapta şehide kelimesinin bima'na hakeme ve kada kelimesi olduğunu söylemiş. Buna delil olarak da şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst ayetini getirmiş. Allah burada kendisinden başka ilahın olmadığına, kendinin ilim sahiplerinin ve meleklerin şahitlikte bulunduğunu söylemiş. Yani burada şehide bima'na kadadır demiş. Ardından da şu ayeti delil getirmiştir. Ve kada rabbuke alla ta'budu illa iyyah. Senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeyi hükmetti. Yani ve şehide rabbuke alla ta'budu illa iyyah. Yani senin Rabbin şahitlik etmiştir ki ondan başkasına ibadet olunmaz. Şer'i ıstılahları daha bilmeden Allah ve Resulü adına cehaletle konuşanlar Allah adına ilimsizce konuşup dillerinin alışa geldiği hâzâ helâlun ve hâzâ haram. Bu helal bu haramdır diyenlerdir. Limâ teftarûne alallâhil kezib. Niye Allah adına yalan uyduruyorsunuz diye Allah'ın kendilerine taaccüp ettiği insanlardır. Yani bugün bu meseleye dair tek bir şer'i ilim okumadan 3 tane kopyala yapıştır Google müçtehidi gibi Google'dan cımbızladığı sözden fetva veren adamlar vallahi din günü çok büyük bir bayrağı kaldırdılar. İmam Malik Rahimullah İmam Şatibi'nin muvaffakatta naklettiği gibi bir gün soru sordular. Dedi ki git yarın gel. Ertesi gün geldiğinde baktı ki sabaha kadar uyumamış gözleri kan çanağına dönmüş. Dedi ya Malik sen ağladın mı yoksa? Diyor sabaha kadar ağladım vallahi. Senin bana sorduğun soruya vereceğim cevapla ki o böyle bir itikadi mevzu. Ben bununla din günü bir bayrak kaldıracağım. Allah'ın huzurunda rezil mi olacağım yoksa izzetli mi olacağım onu düşündüm sabaha kadar. Bundan korktuğum için ağladım diyor. Yani ümmetin üzerine icma etmedi. Akıllarının ve hevalarının sadece naslardan çıkardıkları batıl neticeleri ve sonuçları. Dinin aslı sayan insanlar hangi şer'i delile dayanarak bunu söylemişler? Onların delil dedikleri şey alim yorumları. Bir kere onlar delilin ne olduğunu bilmiyorlar. Delil Kur'an, sünnet ve mun'akid icmadır. O da zanni icma da icmanın mertebeleri vardır. İbnül Münzur Meratibül İcma kitabı yazmış. İcmanın mertebeleri kitabı yazmış. İcma basit bir şey değildir. O yüzden benim kardeşlerime tavsiyem internet müçtehitlerinden, Google müçtehitlerinden ve onların pis münazara ortamları olan forumlardan uzak durmalarıdır. Ki biz bu sitemizi açtığımız zaman İnsanlar bize soru cevap bölümünden niye forum sitesi koymuyorsunuz? Yani siz anlatacak biz dinleyeceğiz mi diye şikayetlerde bulunmuşlar. Biz de o insanlara özel mailler gönderdik. Dedik ki bizim sitemiz kelam meclisi, tartışma bidat meclisi değil. Burası ilim meclisi. Çok bilen varsa bir sitede kendi kursun, bir meclis de kendisi açsın. Ne biliyorsa onu anlatsın. Bakalım kim vahyin aydınlığıyla şirkin karanlığını yok ediyor. Kim şirkin karanlığına başka bir karanlık katıyor. Öyle mi? Dolayısıyla bu meselede yani soruyu soran kardeşime nasihatim bu konuda Allah'tan korkup sakınmaları bidat tehlile oturmamalıdır. Lalakayı zaten itikadu ehli sünne vel cema'a şer itikadu ehli sünne vel cema'a kitabında bidat ehlini kınarken, bidat ehlini kötülerken diyor ki İmam Lalakayı rahimeullah, yanlış hatırlamıyorsam Ebu Şuayb el-Ensari'ydi ismi, diyor ki bidat ehliyle oturmayın. Eğer onlarla oturursanız onlar size bildiklerinizi karıştırtırırlar. Siz bildiğinizde şaşırmaya başlarsınız diyor. O yüzden selef ehli sünnetin avamını ne yapmışlardır? Men etmişlerdir. Ama selefin alimleri, selefin müçtehitleri, selefin imamları ve önderleri bidat ehliyle her zaman tartışmışlar. İlk örneğimiz Havariş'le tartışan İbn Abbas. Ali'nin emriyle beraber onlarla konuşmaya giden. Ne oldu? 2000 tanesi döndü. Kalan gene kaldı. Yani kimse sen İbn Abbas yeryüzünde kitabın tercümanı, peygamberin yeğeni, peygamberin talebesi, peygamberin kendisine ilim verdiği adam bir kavmi ikna edemediyse ya sen ben kimiz ki birilerini ikna edeceğiz? O yüzden birilerini ikna etmekle kendini parçalayan yani güzel kardeşlerime nasihat ediyorum, uğraşmayın kardeşler. Yani Allah'ın kaderinin önüne hiçbiriniz geçemez. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً Allah dileseydi insanlar tek bir din üzere oldular. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Ama ihtilafları bitmeyecek, devam edecek kıyamete kadar. اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ Ama Rabbin kime merhamet ettiyse o müstesna, öyle mi? Allah'ın kaderini değiştiremeyiz. Niye kendimizi parçalayalım bu noktada? Kendimizi parçalamaya gerek yok. Bildiğimizi bidatçılarla tartışıp kafamızı da bozmaya gerek yok. Kafamızdaki bilgilerin yerini de değiştirmeye gerek yok. İlmin bir usulü vardır, edebi vardır. İlim kelamla veya reddiyelerle değil, ilim usulüne uygun bir şekilde metinler okunarak elde edilir. Başka bir menheciyle zındıklıktan başka yere gitmez. Zaten bu tarz sapıklıklara ve bidatlara giden insanların belli bir dönem sonra ya harici ya da müşrik olduğuna elhamdülillah şahit olmuşuzdur. Şeriat, akıl ve tecrübe bunların hepsini zaten ispat ediyorlar. Başka bir kardeş sormuş. Bildiğime göre Hanzala Hoca'nın İslam'a yeni giren bir insan şirk işlediğini tekfir edilmez diyor. Bu konu hakkında ne demek istiyor veya böyle diyor mu? Ben kimsenin avukatı değilim. Öyle diyor mu da bilmiyorum. Kendisinin sitesi var, oraya sorabilirsiniz. Bilmiyorum ben. Evet. Soruyu soran kardeşim yanlış anlamasın. Ben ona kızmadım. Yani ama sorunun muhatabı ben değilim. Soru muhatabına sorulur. Ehl-i sünnette silsile tekfir diye bir şey var mıdır? Kafire kafir demeyen kafir midir sözünü nasıl anlamalıyız? Allah ilminizi arttırsın. Amin. Ehl-i sünnette silsile tekfir yok. O mutezile ile havariçlerin sünneti. Bu asırda da devam ediyorlar. Dedeleri de yapıyordular zaten elhamdülillah. Ehl-i sünnet vel cemaat. Kafire kafir demenin kafir olacağına icma etmişler. Çünkü demişler illet o küfrün ve imanın ne olduğunu bilmiyordur. Ama namaz kılan da müşrik. Namazı terk eden, özür dilerim. Namaz kılmayı terk eden de müşrik. Ama Ahmet ona müşrik diyorken diğerleri fasık demişler. Birbirlerini tekfir etmemişler. Demek ki bütün müşriklere müşrik demeyen değil. Hangi müşrikler? Kur'an ve sünnet naslarının veya munakit icmanın küfrüne kat'i surette, kat'i bir surette delalet ettiği, kat'i bir şekilde ortaya koyduğu kafirleri tekfir etmeyen kafir olur. Bunun illeti de nas'ı yalanlamaktır. Bu da bugünkü cahillerin genişlettiği kadar öyle sahili olmayan bir deniz değil arkadaşlar. Tamam. Bugünkülerin koyduğu asla göre bu denizin sahili ucu bucağı belli değil. Yani bir bakıyorsun gözün alamadığı yerde sahil devam ediyor. Öyle bir şey olmaz. Yani bunu zaten bizden öğrendiler. Onun da altını çizeyim yani şeyi kastediyorum. Hani Kur'an'ın, sünnetin ve icmanın kafirliğine kat'i dediği insanlar tekfir edilmezse tekfir edilir. Heh tamam diyor. Bu mesele de diyor kat'idir. Ya kat'iliği senin aklın hevan mı belirliyor arkadaş? Yani fakihler o kadar yazmışlar bu meseleleri. Bir geçmişin bir bu meseleleri anlatan kitaplarına müracaat edin. Bir bakın bakalım. Sizin ucunu genişlettiğiniz kadar bu mesele geniş mi? Yani dediğimiz gibi eğer müracaat edilir Allah'tan korkulursa bu meselenin bu kadar geniş olmadığı çok açık bir şekilde görülecektir. Evet. Cevapladık bunu. İsmi Mücahit koyulmuş bir müşriye bu isimle hitap edilmesinin hükmü nedir? Ya kardeş ben hiç bilmiyorum. Adamın adı bu yani. Ama isim her zaman hakikati gerektirmez. Yani sen zaten Allah yolunda cihad eden biri manasında söylemiyorsun. Çok böyle müşkilatlı bir durum değil işin açıkçası. Abinin biri yazmış. Allah sizden razı olsun. İlminizi ve davetinizi bereketli kılsın. Sizi Azerbaycanlı Müslümanlar izliyoruz derslerinizi. Allah sizi korusun. Allah da seni korusun kardeşim. kıyafetteki vedinin ne kadar ibadete engeldir? Kardeş, vedi necasettir. Necaset olduğu için ondan namaz kılınmaz. Ama necaset iki çeşittir. Necasetul hafife ve necasetul thakiladır. Yani hafif ve ağır necasettir. Eğer tabi bu konuda mezhepler arasında çok büyük ihtilaflar var. Yani benim sana tavsiye edebileceğim şey en ufak bir çeşidinden dahi sakınmandır. Yani bir damlasından dahi sakınmaktır. Yani küçük necasetin miktarı noktasında ihtilaf var alimler arasında. Hanifiler avuç içi kadar bir pisliği dahi şey saymıyorlar küçük idrarda. Namazı bozan bir unsur saymıyorlar. İşte dışkı büyük abdestin de 3 gram olana kadar mesela. Tabi ama bundan şer'i delili yok yani. Sonuç itibariyle her biri içtihat yapmış, görüşünü ortaya koymuş. Gücümüz yettiği kadar bundan sakınmakla mükellefiz. Yani ben ona bir sınır getirebileceğim şer'i bir delil bilmiyorum. O yüzden necasetin her türlüsünden sakının. Vedi namaza halel getirecek bir necasettir. Kadınların bir araya gelirken ellerini tutup salavat getirmeleri caiz midir? Bu sonraki bizim Türklerin bidatıdır yani. Ben Türklerden başka bir kavimde görmedim zaten. O kadar kavim tanıdım. Hiçbir kavim böyle bir şey yapmıyor. Bunun aslı astarı yok. Bu saçmalık sonrakilerin ihdas ettiği bir şey. Evet. Ben tevhidini bilmediğim kimsenin arkasında kolay kolay namaz kılmam ve de ilk etapta o zatın itikadını sormam ve araştırmam. O zata bir şeyler ikram edip tanışıp itikadım budur diye kendimi tanıtırım. Ahi bazı insanlar şöyle şüpheler getiriyorlar. İbn-i Teymiye şu nakli getirmiş demiş de arkadaşa söylüyorum soruyu yazan. Arapça herhalde bir ibare koymuş ama ibare okunmuyor. Garip garip şekiller çıkmış burada. Mecmuat-ül Fetava 4. cilt 542. sayfada şöyle diyor demiş. Hali bilinmeyen her Müslüman arkasında 4 mezhep imamının ve diğer imamların ittifakıyla namaz kılmak caizdir. Her kim cuma ve cemaatle namazı içinde akidesini bilmediğim kişinin arkasında namaz kılmam diyen kişi ise bidatçı biri olup sahabeye onlara güzellikle tabi olan 4 mezhep imamına muhalefet etmiş olur. Şimdi bakın kardeşler biz bu nakli biliyoruz. Allah hamdolsun. Kim İslam devletinde Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yerde aman bu adam mutezili olabilir. Aman bu adam cehmi kafir olabilir. Bu adam rafizi kafir olabilir. Şüphesi ve zannıyla Müslümanların çoğunlukta olduğu bir beldede akidesini bilmediğin arkasında namazı terk ederse işte o selefin yoluna muhalefet eden pis bir bidatçıdır. Ama kim vakıası bu şekilde olmayan bir vakıada yaşıyorsa ve ben akidesini bilmediğimin arkasında namaz kılmam diyorsa buna bidatçı denmez. Burada nakillerin çarptırılması söz konusudur. Ve bu nakilleri nakleden insanların alimlerin özellikle İbn-i Teymiye'nin fetvadaki illetini görmeyişleri söz konusudur. Çünkü İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetava'da Osman İbni Merzuk ile Ebu Amri'nin Mısır'a gittikleri zaman Mısır'da akidesini bilmediklerinin arkasında namazı terk ettiklerini ve arkadaşlarına da bunu emrettiklerini naklediyor. Ve ardından da diyor ki İmam Ahmet'ten de 3 yerde bu nasledilmiştir. Yani Ahmet'ten 3 yerde naklolunmuştur. Şimdi bir yerde sahabeye muhalefet eden bidatçıdır diyen İbn-i Teymiye niye bir yerde Ahmet bin Hanbel'den sünnet gibi naklediyor? Niye? Vakıalar farklı değil mi? Birinde İslam toplumu söz konusu Müslümanların çoğunlukta olduğu, Mısır ise öyle bir vakıa ki yeni fethedilmiş ve kafirlerin çoğunlukta olduğu bir yer ve fitneler, itikadi fitneler, şirk olan itikatların yayıldığı bir belde. Dolayısıyla orada Ahmet bin Hanbel'den de nasledildiği üzere itikadını bilmediğimizin arkasında namazı terk etmek bidatçılık olmaz. Ki Hallal İmam Ahmed'in talebesidir. Es-Sünnesinde diyor ki ben Ahmet'ten şunu işittim. O dedi ki ben fitneler ilk çıktığı zaman bu konuda tesahül gösteriyordu. Yani tesahül ne? Kolaylık. Yani çok daraltmıyordu. Ne zaman ki diyor fitneler, bidatlar insanlar arasında yayıldı. Şirk olan Kur'an mahluktur ve benzeri bidatlar, itikatlar gibi. Ben diyor bugünden sonra diyor akidesini bilmediğin arkasından namazı terk ediyorum ve emrediyorum diyor arkadaşlarıma da. Bunu Hallal Es-Sünne'de naklediyor. Yani bu nakilleri şimdi alıp birbirine çarpmanın anlamı yok. Fakih kimdir, alim kimdir? Fetvadaki illeti görüp ihtilafı cem eden adamdır. Şimdi burada biz nakilleri birbirine çarpıp muhaliflerimize ya siz bize bidatçı diyorsunuz, siz sapıksınız deme hakkına sahip değiliz. Bize bu konuda muhalefet eden insanlar siz haricisiniz deme hakkına sahip değiller. Akidesinin bilmediğim adamın arkasında namazı terk ediyorum dediğim için. Bana kimse havariç deme hakkına sahip değil. Bunu Ahmet yapmış hem de İslam devletinde yapmış. Ne zaman? Şirkler ve bidatlar yayıldığı zaman. Ya bugünden daha pis bir dönem var mı şirkin ve bidatın yayıldı? Yok. Dolayısıyla bugün minbabil evladır. Akidesini bilmediğimizin arkasında namazı terk etmek, muamelatı terk etmek bu şekildedir. Yani sorunun cevabı da inşallah açığa çıkmıştır kardeşim için. Tamam inşallah. Evet abiler.